myślą. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład ćwiartkę kurczaka rzeźnik XXL 2,95 za kilogram oraz jaja złotanioska wielkość M, drugi produkt 50% taniej, 3,35 za opakowanie przy zakupie dwóch. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się jutro wieczorem. Takie spotkania będą codziennie, żeby omawiać sytuację z koronawirusem. U nas nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania, pierwszy jest natomiast w Argentynie. Poza tym w serwisie Trójki zarzuty dla prawie 140 kobiet za próbę wyłudzenia zasiłku z ZUS i kosmiczna oferta pracy, czyli NASA szuka astronautów. Na Mazowszu w szpitalach jest 14 osób z podejrzeniem koronawirusa. Nadzorem epidemiologicznym objęto natomiast 1650 osób. To aktualne dane od wojewody mazowieckiego. Według podsumowania Ministerstwa Zdrowia w całym kraju w związku z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 68 osób. Ponad 300 jest objętych kwarantanną domową, a niemal 4,5 tysiąca jest kontrolowanych przez sanepid. Nadal nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. Jutro o 18:00 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jak poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, spotkanie będzie dotyczyło przygotowania do pojawienia się w Polsce koronawirusa. Wchodzimy w tryb działania ustawy regulującej sytuacje kryzysowe i odtąd ten zespół codziennie będzie się spotykał i to on będzie de facto koordynował w skali całej administracji państwowej, w skali całego państwa wszystkie działania na rzecz przygotowań do nadejścia wirusa do Polski. Wczoraj późnym wieczorem Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Pierwszy przypadek zachorowania zdiagnozowano tymczasem w Argentynie. Nie podano jednak szczegółów na temat osoby zainfekowanej. Argentyna jest drugim państwem w Ameryce Południowej, w którym stwierdzono koronawirusa. Pierwszym była Brazylia. W Wielkiej Brytanii rząd przedstawił strategię na wypadek pogorszenia się sytuacji. Teraz na wyspach jest 51 osób chorych na koronawirusa. Najnowsze informacje z Londynu przekazuje nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dziś 12 nowych przypadków. Każda z tych osób była niedawno za granicą. We Włoszech, w Singapurze, w Niemczech, w Japonii czy Iranie. Rozumiem, że opinia publiczna obawia się globalnego rozprzestrzeniania się wirusa. Jest bardzo prawdopodobne, że na wyspach będzie więcej przypadków. Dziś rząd Borisa Johnsona przedstawił strategię walki z wirusem, zakłada ona konieczność skorzystania z pomocy armii czy zaangażowania większych sił policyjnych, przez co funkcjonariusze musieliby odłożyć na później zajmowanie się drobnymi przestępstwami. Na liście jest też odwoływanie imprez masowych czy zamykanie szkół. Cały czas premier Boris Johnson podkreśla jednak, to tylko najbardziej pesymistyczny scenariusz. Dla zdecydowanej większości zarażenie się wirusem skutkować będzie łagodną chorobą, z której szybko i całkowicie się wyleczą. Najbardziej zagrożone są zdrowie i życie seniorów. Służby zapowiadają, że... Radio Londyn. Na świecie odnotowano w sumie ponad 90,5 tysiąca przypadków koronawirusa. Zmarło ponad 3100 osób. Są zarzuty dla 139 kobiet za wyłudzenie lub próby wyłudzenia zasiłku macierzyńskiego z ZUS. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Zdaniem śledczych podejrzane bezprawnie pobrały od 5 do nawet ponad 110 tysięcy złotych. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Osoby prowadzące spółkę Równi w Pracy oferowały kobietom w ciąży pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagano też w złożeniu do ZUS-u wniosku o wypłacenie zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Kobiety rejestrowały głównie usługi kosmetyczne. Dokonywały zgłoszenia do ZUS oraz w krótkim okresie pomiędzy rozpoczęciem działalności a wystąpieniem z wnioskiem o zasiłek dokonywały opłacenia składki od najwyższej ustawowo możliwej podstawy wymiaru. Upoważniało je to do uzyskania prawa do zasiłków w maksymalnych wysokościach. Jak ustalono, większość wskazanych wspieranych przez ZUS kobiet pozorowała prowadzenie działalności gospodarczej. W ten sposób bezprawnie uzyskała zasiłki chorobowe i macierzyńskie, poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk. Śledztwo dotyczy doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia ZUS w Gdańsku oraz innych miejscowościach na terenie kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. A podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. NASA po raz pierwszy od ponad 4 lat poszukuje nowych astronautów. W ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym na swojej stronie internetowej amerykańska agencja kosmiczna pisze m.in., że kandydaci powinni być gotowi do częstych podróży. Nie sprecyzowano, jak częstych. Pierwsza misja planowana jest jednak dopiero na 2024 rok. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca marca. Najważniejsze wymagania to amerykańskie obywatelstwo i ukończenie studiów na technologii lub inżynierii. Roczna pensja podana w ogłoszeniu mieści się w przedziale od 100 tysięcy do trochę ponad 150 tysięcy dolarów rocznie. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. A na początek piłka. Sporo się dziś dzieje. Niezwykle o tej porze kopali w Ekstraklasie. Wisła Płock przegrała z Rakowem Częstochowa 0-2. W Poznaniu w końcu zagrali tak, jak tam powinni grać. A przynajmniej wynik był taki, jak tam powinien być. Lech Poznań rozbił Górnika Zabrze 4-1. W derby Krakowa. Krakowia gra z coraz lepiej spisującą się Wisłą. Po pierwszych 30 minutach goli nie ma. Podobnie w spotkaniu Pogoni z Jagiellonią. No i doczekaliśmy się. W końcu wiemy, z kim zagramy w meczach, w których słabe uszy nie ma. Nie ma spotkań z Gibraltarem, które wygrać naszym niełatwo, a emocje prawie żadne. Pozwaliśmy rywali w fazie grupowej Ligi Narodów. Ja powiem bardzo delikatnie, nie będzie łatwo. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Włochami i Holandią. Trener Andrzej Strejlał zaprezentował wyjątkowy optymizm. Wyjątkowy. No mamy dwie wspaniałe drużyny i Włochów, których żeśmy znali. Graliśmy z nimi remis Bolonii, tu porażka w 90 minucie. Holendrzy bardzo mocni, po kryzysie w dwóch imprezach nie brali w ogóle udziału. Teraz Koeman zbiera jakby owoce tego szkolenia, sam był świetnym zawodnikiem. No bardzo silna grupa. No i zawsze Bośnia i Hercegowina ze znakomitym Pjanicem, który jest centralnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o drugą linię w Juventusie Turyn. Także czeka nas najprawdopodobniej, patrząc na to wszystko, walka, żeby się tam, prawda, w tym gronie utrzymać, ale nie jesteśmy bez szans. W drugiej grupie grać będą Islandia, Belgia, Dania i Anglia, w trzeciej Chorwacja, Szwecja, Francja i Portugalia, a w czwartej Niemcy, Ukraina, Hiszpania i Szwajcaria. W Pucharze Anglii, który właśnie trwa, Chelsea gra o ćwierćfinał z Liverpoolem. Po 25 minutach Chelsea prowadzi 1-0. Na razie. Prowadzący w Ekstraklasie Chemik Police nie miał żadnych kłopotów z awansem do półfinału rozgrywek Pucharu CEF Siatkarek. Po wygranej 3-0 dwa tygodnie temu w Zagrzebiu z Mladostą, dziś w Szczecinie Chemik znowu wygrał. Wygrał bez straty seta, mówi środkowa Agnieszka Bednarek. Musiałyśmy wygrać co prawda tylko dwa sety, ale plan był jak najbardziej taki, żeby wygrać 3-0 w takim pewnym stylu i z dobrą siatkówką na pewno. Kontrolowałyśmy spotkanie od pierwszego do ostatniego gwizdka i o to chodziło. No też zespół po drugiej stronie walczył i grał swoją najlepszą siatkówkę, więc też nie można powiedzieć, że miało być jakoś super łatwo, także tym bardziej cieszy wygrana. Ze sportem wracam za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia możliwe burze, deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 4 do 10 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do zera w województwach zachodnich, do 3 stopni w centrum, a na wschodzie do 6. Poza tym pochmurno, miejscami głównie na północy i południowym wschodzie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

Choi Woo-sik i Soju Wenglas, to piosenka z filmu Parasite. Nie pamiętam ostatniej okazji, a właściwie pamiętam, to zaraz powiem jaka, ale ostatnio ciągle mam okazję, żeby grać ten utwór i żeby grać muzykę z filmów południowo-koreańskich. I bardzo się z tego cieszę, a ten drugi film to oczywiście Służąca i myślę, że do tej ścieżki dźwiękowej też jeszcze wrócimy. A tymczasem witam w studiu gościa Marcin Krasnowolski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin Krasnowolski. Być może pamiętają Państwo między innymi z ABC Popkultury, że Marcin Krasnowolski to filmoznawca, znawca kina azjatyckiego, ale także selekcjoner festiwalu Pięć Smaków i o festiwalu też mam nadzieję trochę porozmawiamy, no ale zacznijmy. Może zacznijmy w ten sposób. Skąd się wziął Bong Joon-ho? Skąd się wziął Bong Joon-ho? Dobre pytanie. Bong Joon-ho zaczął swoją karierę ponad 20 lat temu, pod koniec XX wieku. Wtedy, gdy przemysł koreański, przemysł filmowy dopiero się budował i potrzebował młodych, zdolnych twórców. Bong Joon-ho zadebiutował dosyć niepozornie, taką komedią Szczekające psy nie gryzą i był to film taki dosyć zgryźliwy w stosunku do Koreańczyków, opowiadający o trudnych losach pracowników naukowych. I ten film, mimo że on się cieszy bardzo dużym uznaniem także wśród Koreańczyków, ponieważ on bardzo trafnie opisuje społeczeństwo koreańskie, wiemy, że Bong Joon-ho to potrafi robić. Natomiast jego drugi film, czyli Zagadka zbrodni, to był film, który do dzisiaj uznawany jest przez niektórych za najlepszy film koreański, opowiadający o bardzo bolesnym momencie w historii Korei, a jednocześnie znakomicie żonglujący motywami gatunkowymi. No tak zaistniał Bong Joon-ho. Ten film, to był jego, przypominam, drugi film, został obejrzany przez ponad 5 milionów Koreańczyków i został okrzyknięty jednym z najlepszych kryminałów początku XXI wieku. Na nim wzorował się potem David Fincher, robiąc Zodiaka. Także początek miał bardzo efektowny. Jego kolejne filmy potwierdzały niezwykły talent i jednocześnie wyznaczały kolejne stopnie ambicji kina koreańskiego. To znaczy Bong Joon-ho swoim kolejnym filmem, czyli filmem Host Potwór, przebił absolutnie wszystkie rekordy frekwencyjne w Korei, ściągnął nowoczesne efekty specjalne do Korei. Potem zrealizował film na przykład Snowpiercer i to był film, który był do dzisiaj najdroższym filmem koreańskim, był realizowany w czeskim studio. Ale to jest film anglojęzyczny, też to trzeba zaznaczyć. Anglojęzyczny, tak, bo był to film, który wówczas wyrażał ambicje podbijania nie tylko rynku koreańskiego, ale także rynków światowych. To się nie do końca udało niestety, ale jest to film znakomity. Kolejny film, czyli Okja, był pierwszym filmem Netflixa, który zaistniał na festiwalu w Cannes. Tam zresztą wywołał spory skandal. Także Bong Joon-ho jest takim twórcą, który cały czas pokazuje, gdzie to kino koreańskie może się udawać. No i teraz Parasite, który przebił wszelkie oczekiwania. No tak, bo oczywiście o tym, jak historyczny to był moment, kiedy Parasite kiedy Bong Joon-ho po raz czwarty pojawił się na scenie z całą ekipą, żeby odebrać tego Oscara, ostatniego przyznawanego, czyli tego, mówi się, że najważniejszy w tej kategorii film roku. Po raz pierwszy w 92-letniej historii Oscarów powędrowały te statuetki do filmu spoza Stanów Zjednoczonych. No to rzeczywiście jest taki krok i mówiło się oczywiście dużo o tym, że być może to świadczy o tym, że Akademia trochę otwiera okna i wietrzy i otwiera drzwi dla czegoś innego. Ale dzisiaj skupmy się jednak na tym, co ma nam do zaoferowania filmowo Korea Południowa, bo to też nie są takie filmy i to też nie jest taka kinematografia, do której bardzo łatwo jest dotrzeć. Ale zanim przejdziemy do tego, jak dystrybutorzy polscy reagują na filmy koreańskie, to zostańmy tam na chwilę. I specjalnie zapytałam, skąd się wziął Bong Joon-ho, dlatego że chciałabym, żebyś ty też opowiedział trochę, no właśnie o tej kinematografii, o tym, w jaki sposób jest budowana ta siła kina południowo-koreańskiego. Bo wiemy oczywiście, że to była pierwsza nominacja do Oscara dla filmu z Korei, tak, ale wiemy też, że filmy Kim Ki-duka, Park Chan-wooka już były pokazywane i zdobywały nagrody między innymi na festiwalu w Cannes. I to nie jest takie kino, które jest nam obce, a jednocześnie nie jest tak znane i nie tak daleko sięga w przeszłość, jak chociażby kino japońskie. Mhm. To prawda. Znaczy, od razu chciałbym powiedzieć, że ci twórcy, którzy docierają do Polski, czyli właśnie Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Bong Joon-ho, jest to tylko pewna grupa twórców, którzy łączą ambicje takie artystyczne z ambicjami komercyjnymi. Znaczy, okej, Kim Ki-duk nie ma ambicji komercyjnych i on się kompletnie w Korei nie sprzedaje, ale w Korei jest cała grupa twórców, którzy nie wychodzą poza swój kraj. Są to twórcy typowo komercyjni. To oni odnoszą znacznie większe sukcesy komercyjne niż na przykład Bong Joon-ho. A skąd się ta kinematografa wzięła? Znaczy, anegdota głosi, że po premierze Parku Jurajskiego i wielkim globalnym sukcesie, to był połowa lat 90. Politycy w Korei zorientowali się, że kultura może być dobrem eksportowym i w ogóle gałęzią przemysłu, która może dobrze zarabiać. I oni dokładnie przeliczyli, ile musieliby wyeksportować samochodów koreańskich, żeby dokładnie taki sam zysk jak film Spielberga odnieść. I stwierdzili, że warto inwestować w sztukę, nie tylko w kino, ale także w muzykę, w produkcje telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. O tym zjawisku Hallyu też warto rozmawiać. Oczywiście tak. Kino jest tylko jego częścią. Właśnie to jest ciekawe, że to kino, no powiedzmy jednak mimo wszystko z wyższej półki, jest częścią koreańskiej fali, która też właśnie na budowanie tej soft power postawili Koreańczycy w pewnym momencie. Jak najbardziej. Jakby, no, to wejście pod koniec lat 80., zmiany polityczne i pewne otworzenie się też na świat spowodowało, że ten Jurassic Park trafił do koreańskich kin. No i to jest bardzo ciekawe, że przeliczono zysk z tego filmu na ilość samochodów i wtedy zupełnie niezrozumiałe być może z naszego punktu widzenia. Nikt tak nie przelicza tego. A szkoda, właśnie. Bo kino oprócz tego, że jest piękną sztuką, jest też biznesem. Kino jest bardzo drogą sztuką, więc dobrze by było, żeby na siebie jakby zarabiało. To, co się stało w Korei, to została stworzona nowa ustawa o kinematografii i wydaje mi się, że ona bazowała na ustawie francuskiej. I do dzieła ruszył, no po pierwsze państwo, Ministerstwo Kultury, ale także ten sukces nie byłby możliwy bez udziału Czeboli, czyli tych wielkich firm, które tak naprawdę stanowią o sile gospodarki koreańskiej. I bardzo szybko, już w roku 1999, okazało się, że na kinie można faktycznie bardzo dobrze zarobić. Pierwszym takim legendarnym filmem było Shiri. Był to film sensacyjny, zrealizowany całkowicie przez Koreańczyków. I to, co było jego siłą, to, że on wyglądał tak jak film hollywoodzki. I Koreańczycy oczywiście kupili to i zaczęli szturmować kina. Ten film został obejrzany przez ponad 6 milionów ludzi. To był absolutnie, przebił wszystkie dotychczasowe rekordy. A co to za historia, przepraszam? No właśnie, to też jest ważne, bo jest to historia opowiadająca o jednostce agentów z Korei Północnej, którzy infiltrują Seul i planują tam zamach. Nasi bohaterowie próbują uniemożliwić ten zamach terrorystyczny. Ale to, co ciekawe, te postaci z Korei Północnej nie są pokazane jako jednostki jednoznacznie złe. I to także było przełamanie pewnego tabu, ponieważ wspomniałaś o tym, że na początku lat 90. zmienił się system w Korei. Wcześniej pod rządami prawicowej, no tak, junty militarnej, jakiekolwiek wspomnienie o północy pozytywne było niemożliwe. Można było, artyści mogli za to trafić do więzienia. Więc tutaj jednocześnie kino wskoczyło na nowy poziom, jeżeli chodzi o techniczną stronę, ale także tematycznie. I od Shiri, można powiedzieć, to nowe kino koreańskie bardzo szybko poszybowało do przodu. Kolejne filmy, po pierwsze, były realizowane coraz lepiej, a po drugie odnosiły coraz większe sukcesy frekwencyjne. Gdzieś wyczytałam, czy usłyszałam, że to też jest tak, że chętnie inwestują i chętnie stawiają ci, którzy mają pieniądze, którzy decydują o tym, komu dać te pieniądze, na filmy, które nie do końca są takimi komercyjnymi projektami, tylko mają wartość artystyczną też. Myślę, że to nie jest takie proste. To znaczy, kino koreańskie, jego siła jednak bazuje na tym, że jest to kino komercyjne, które zarabia na siebie. Punktem wyjścia tego nowego kina koreańskiego było kino gatunkowe, czyli to kino ściągnięte, powiedzmy, z Hollywoodu. Ci twórcy, którzy nawet Bong Joon-ho i Park Chan-wook, oni jednak bardzo się inspirują kinem gatunkowym, tylko że oni je przetwarzają na swoją modłę, że tak powiem. I to, co jest ciekawe, widownia koreańska jest bardziej nastawiona na eksperymenty. Także wydaje mi się, że cały czas mówimy o kinie jednak komercyjnym, tylko że to kino komercyjne jest znacznie, jest z twistem jest znacznie bardziej ambitne niż kino na przykład hollywoodzkie. Na przykład przez polskie kina też przemknął film Lament na Hong Jina. Jest to film, no, który został obejrzany w Korei też przez 7 bodajże milionów ludzi. A jest to bardzo, bardzo ponura historia. Jest to film gatunkowy, ale taki, który no, w Hollywoodzie nie miałby prawa zaistnieć. Czy producenci są gotowi na większe ryzyko? Być może na większe ryzyko niż producenci w Hollywoodzie, ale znowu sam Bong Joon-ho mówi, że gdyby taki pomysł jak Parasite przyniósł jakiś młody artysta, to prawdopodobnie przepadłby zupełnie. Mhm. Kinematografia koreańska jest na wysokim poziomie i to jest bardzo rozpędzona kinematografia. Przemysł, który jest w stanie wyprodukować film w każdym gatunku. Natomiast problem jest faktycznie taki, już teraz po 20 latach widać, że cały czas tą kinematografię ciągną te same nazwiska. Tam brak cały czas takiego ryzyka, żeby na przykład do tego kina wysokobudżetowego dopuścić kobiety, co jest dużym problemem. Mhm. Ale kobieta stoi za wieloma z tych produkcji, mhm. jeśli chodzi o sprawy finansowe, ale także jeśli chodzi o logistykę całej tej operacji pod tytułem Hallyu, mhm. czy Koreańska Fala, bo to dotyczy też chociażby zespołów K-popowych, ale chciałabym powiedzieć o Miki Lee, która wypowiadała się i której podziękowania zakończyły tegoroczną galę mhm. oscarową. Zresztą Tom Hanks i Charlize Theron pokazywali, żeby podnieść mikrofon, bo tam jakieś dziwne rzeczy się zaczęły dziać, ale no to jest wnuczka twórcy Samsunga, która rzeczywiście jest no, tą siłą sterującą, jeśli chodzi o koreańską falę i o to, co się dzieje na wszystkich płaszczyznach właściwie, mhm. od filmowej po muzyczną, tej kultury i tej eksportowej wartości. No tak, z tego co pamiętam, ona jest związana z tym czebolem CJ. Jest to rzeczywiście no, gigant w Korei. Jest to firma, która odpowiada za wszystko. To znaczy nie tylko za produkcję kultury, ale także za produkcję wielu innych dóbr, z których Koreańczycy korzystają. I faktycznie, no ona, jej upór i jej ciężka praca doprowadziły do sukcesu Parasite'a. Więc tak, super, ale tak jak mówię, no problemem jest to, że dopiero teraz pojawiają się filmy reżyserek i są to cały czas filmy niskobudżetowe. Mhm. Paradoksalnie jest tak, że rok 2019, mimo wielkiego sukcesu Parasite'a i mimo tego, że ten rok zaczął się też wielkim sukcesem komercyjnym filmu Extreme Job, który został obejrzany przez ponad 16 milionów ludzi, czyli co 30% narodu poszło ten film zobaczyć. Był to rok bardzo słaby dla koreańskiego kina artystycznie. Wielu krytyków przewiduje, że być może teraz ta kinematografia wpadnie w jakiś dołek i dopiero dzięki temu dołkowi pojawią się nowi twórcy, którzy znajdą nowe sposoby opowiadania i gdzieś tam ożywią tą kinematografię. Marcin Krasnowolski, selekcjoner Festiwalu Pięć Smaków, znawca kina azjatyckiego, jest gościem Klubu Trójki. Sięgnijmy teraz po ścieżkę dźwiękową filmu Parasite, a za chwilę wrócimy do rozmowy. To też piękna ścieżka dźwiękowa filmu Parasite, Bong Joon-ho i przypomnę w studiu Marcin Krasnowolski. Zatrzymajmy się przez chwilę jeszcze przy filmie Parasite, bo mam wrażenie, że teraz pojawiło się mnóstwo analiz już po Oscarach także, no bo wiadomo, że ten szum wokół filmu będzie jeszcze przez chwilę trwał. Na przykład mówi się sporo o jego dbałości o przestrzeń. Gdybyśmy zrobili taką wycieczkę trochę w bok w naszej rozmowie i o tym przez chwilę porozmawiali, żeby na przykład państwo, którzy teraz będą ten film oglądać, zwrócili uwagę chociażby na ten dom, w którym rozgrywa się większość akcji. Bo to jest dom specjalnie zbudowany przez scenografa na potrzeby tego filmu. Tak, wykreowany sztucznie. To jest niesamowite rzeczywiście. Znaczy, cała ta dyskusja o Parasite, cała wędrówka tego filmu przez wszystkie nagrody, jakie on otrzymał, wiązała się też z tym, że rzeczywiście Parasite został przeanalizowany przez krytyków filmowych na wszystkie możliwe sposoby. Ja mam wrażenie, że nagle się okazało, że film koreański nagle trafił do mainstreamu i krytycy filmowi mieli co robić, bo faktycznie pojawiło się dziesiątki bardzo ciekawych artykułów, które analizowały nie tylko sam film, ale nawet warunki życia w Korei, to skąd ci bohaterowie się wzięli, czy ta sytuacja mogła mieć miejsce i tak dalej. Więc to rzeczywiście jest niesamowite. Co ciekawe, tak naprawdę każdy, także poprzedni film Bong Joon-ho na takie analizy zasługiwał i takie analizy można by o tych filmach pisać, dlatego że Bong Joon-ho oprócz tego, że jest filmowcem, jest także socjologiem i on rzeczywiście bardzo precyzyjnie te scenariusze swoje projektuje, a oprócz tego jest bardzo pieczołowicie, rzeczywiście rysuje storyboardy do filmów. I każdy... To też ostatnio właśnie taka fala artykułów o storyboardach w jego filmach, zwłaszcza o storyboardach Parasite. Tak, i te storyboardy zostaną wydane w Stanach Zjednoczonych jako osobna książka, co będzie na pewno szalenie ciekawe. Jeżeli chodzi o ten dom tych bogatych bohaterów, on faktycznie został stworzony zupełnie na potrzeby filmu. Cała ta przestrzeń służy tutaj pokazaniu oczywiście tych bardzo głębokich różnic i tej przestrzeni, w jakiej żyją ludzie, no, którzy mogą sobie na to pozwolić. I tej rodziny no, bohaterów, którzy aspirują do posiadania pieniędzy. Co ciekawe, część tej przestrzeni została wykreowana komputerowo, tego nie widać w kadrze, ale ten film Parasite jest tak naprawdę filmem dosyć drogim i już nie pamiętam jaki procent ujęć jest także realizowany za pomocą CGI. Także to wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie Bong Joon-ho zaplanował. Moim ulubionym też takim małym faktem jest to, tam w jednej scenie pojawia się kosz na śmieci, w którym bohater umieszcza zakrwawioną chusteczkę i ten kosz na śmieci otwiera się bezszelestnie i Bong Joon-ho zamówił taki kosz i dowiedział się, że on kosztował bodajże 2500 dolarów i sam nie mógł uwierzyć, że tak drogie przedmioty się produkuje w ogóle, więc także dla niego przebywanie w tej przestrzeni chyba było dosyć mocnym przeżyciem. Tak, to dodatkowe kamyczki w tę interpretację, prawda? Tego portretu różnic ekonomicznych, klasowych. Czytałam też niedawno, że w samej Korei film wywołał z kolei taki efekt, że służby odpowiedzialne mają się zająć warunkami życia w mieszkaniach takich, w suterenach, tam tak, gdzie mieszka z kolei ta druga rodzina. To jest ciekawe, bo przy okazji też Parasite'a dziennikarze naświetlili jakby historię tych mieszkań w suterenach. One były budowane bodajże na początku lat 90. i tak naprawdę nie były w ogóle przeznaczone do tego, żeby mieszkali w nich ludzie. One były stworzone po to, żeby przy zagrożeniu ze strony Korei Północnej, żeby to były po prostu schrony, jakby rakiety miały spaść na Seul, co jak wiadomo jest możliwe, ponieważ na Seul cały czas wymierzone są dziesiątki rakiet z Korei Północnej. No, były to takie schrony, ale ponieważ na początku lat 90. ta ekonomia bardzo mocno, znaczy mieszkania zaczęły drożeć. Mieszkańców miasta nie było stać na mieszkania, więc zaczęli mieszkać w tych suterenach, te okna wychodzą wprost na chodniki i są to mieszkania bardzo tanie, no ale nie są faktycznie przystosowane w ogóle do tego, żeby ktoś w nich mieszkał, więc jest to cała, nie wiem czy mogę powiedzieć, kultura mieszkania w tych miejscach, całe zjawisko. Są to wyjątkowo trudne warunki i faktycznie teraz władze postanowiły się tym zająć. Jeszcze bym na moment została przy tej maestrii, z jaką Bong Joon-ho konstruuje. Mhm. Już wspomnieliśmy, mówiłeś o tym domu, gdzie właściwie każda ściana ma swoje znaczenie, ale też widziałam ostatnio taki wideo esej internetowy o tym, jak budowane są granice pomiędzy postaciami, jak w kadrze ustawiane są postaci, gdzie można poprowadzić linie, które ich dzielą, i ten wątek, który pojawia się w filmie, który jest tak poruszający, zapachu, który jednego z głównych bohaterów drażni, bo to jest zapach biedy, czegoś, od czego on chce się absolutnie oddzielić. I to rzeczywiście też w kadrach można rozpoznać i można śledzić, gdzie jest cień, gdzie jest światło i gdzie te linie się pojawiają, gdzie można je narysować, tych podziałów. No tak, no świadczy to o tym, jak Bong Joon-ho konstruuje ten świat, jak dokładnie on to wszystko zaplanował, zanim doszło do zdjęć. Nie jest to takie spontaniczne tworzenie kina. Każde ujęcie było szczegółowo zaplanowane, zanim aktorzy w ogóle weszli na plan. Dlatego te storyboardy też są tak poszukiwane teraz. Jeszcze na moment znowu przeskoczyłabym zupełnie inny rejon, bo pojawiła się nowa gwiazda razem z Bong Joon-ho w tym sezonie oscarowym, czyli jego tłumaczka Sharon Choi, która też zrobiła furorę i też teraz robi film o okresie nagród filmowych. No tak, to fantastyczna historia i ta dziewczyna będzie rzeczywiście, znaczy, że ma teraz ułatwione zadanie jako debiutująca reżyserka. Mam nadzieję, że nie tylko ona. Znaczy, pamiętam, że ja rozmawiałem w zeszłym roku z młodymi reżyserkami, które przywiozły swój film do Warszawy i pytałem je, czy w jakiś sposób sukces Parasite'a im pomoże. Powiedziały, że nie wiedzą, że mają nadzieję, że tak, ale że to się niekoniecznie przekłada na ich sukces. Znaczy, na pewno kino koreańskie jest teraz, no to jest ten czas, no tak właśnie, pytanie, czy odczują to twórcy mniej znani niż Bong Joon-ho. Czy to nie będzie tak, że znowu te wielkie nazwiska będziemy dostawać? Tak. Co oczywiście czekamy na te filmy, to niewątpliwie. Natomiast bardzo to jest ciekawy punkt widzenia i bardzo ciekawe spojrzenie na świat i no właśnie, to może przez moment porozmawiamy o tym, jak polska publiczność ogląda te filmy. Mhm. Czy to jest z twojego punktu widzenia też jako osoby, która pracuje od kilku lat przy Festiwalu Pięć Smaków, Festiwalu Kina Azjatyckiego. Ja mam wrażenie po kolejnych festiwalach, że coraz większe jest zainteresowanie. Ale jak to się przekłada na obecność tych filmów w kinach w regularnej dystrybucji? No właśnie. No tak, jako selekcjoner Pięciu Smaków też obserwuję, że mamy publiczność, która jest coraz liczniejsza z roku na rok i to bardzo cieszy. Jest to publiczność bardzo wierna i taka, która czeka na nasz festiwal i faktycznie, jeżeli chodzi o obłożenie seansów, jest ono bardzo duże i to bardzo, bardzo cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko, co się dzieje poza festiwalem, czy poza festiwalami, bo na innych festiwalach kino azjatyckie też sobie świetnie radzi, to poza festiwalami jest bardzo duży problem. I nie wiem, z czego on się bierze. Myślę, że kino azjatyckie cały czas jest traktowane jako coś zupełnie osobnego, egzotycznego i innego. I jakoś, nie wiem, bardziej ekstremalnego i takiego, do którego należy podejść w jakiś sposób tak ostrożnie. I myślę, że na to się składa dużo czynników. Niestety dystrybutorzy trochę nie wiedzą, jak to kino sprzedać. Także mimo, że mamy pełne sale i duże zainteresowanie ze strony widzów, bardzo ciężko nam jest na przykład ściągnąć na festiwal krytyków filmowych. Nie wiem, z czego to wynika. Ale tak jest, że na przykład mamy dużo krytyków, którzy przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii czy z zagranicy i dla nich nasz program jest bardzo atrakcyjny i pobyt w Warszawie jest dla nich cenny, poświęcają temu czas, ale w polskiej prasie to kino nie istnieje. I też tak ja mam wrażenie, że ten sukces Parasite'a spadł trochę jak grom z jasnego nieba na polskich krytyków też. Taka przestrzeń jak na przykład ABC Popkultury, gdzie faktycznie dyskutujemy o kinie azjatyckim, takich miejsc jest bardzo mało w polskiej przestrzeni medialnej. Myślę, że to jest problem, dlatego że po pierwsze te kinematografie są świetne, nie tylko koreańska, ale także na przykład chińska, indyjska, no ich jest znacznie więcej i są to znakomite filmy, ale także no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jednak ciężar świata przenosi się w tamten rejon świata. Jeżeli chcemy rozumieć to, co się dzieje na przykład w Chinach czy w Indiach, czyli w krajach, dwóch najludniejszych krajach świata, no to kino jest świetnym, tak naprawdę świetnym wehikułem, żeby o tych problemach opowiadać. I może się nagle okazać, że ten świat nam odjechał, a my zupełnie nie wiemy, co tam się dzieje. Na przykład teraz w Indiach dochodzi do prześladowań muzułmanów. czyli no, mniejszości 200 milionów ludzi i to są bardzo niepokojące zjawiska, ale o tych zjawiskach kino opowiada już od paru lat ładnych, więc moglibyśmy na to zwracać uwagę. I myślę, że powinniśmy na to zwracać uwagę. Inną sprawą jest właśnie to, że no, polska kinematografia, zaczęliśmy myśleć o tym, żeby stworzyć silną kinematografię mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Koreańczycy o tym myśleli. U nas powstał PISF na początku lat 2000 i był to bardzo dobry krok w świetnym kierunku, który pomógł zbudować ciekawą kinematografię. No i tego efekty też widać już, prawda? I tego efekty widać. Taki hashtag efekt PISF kilka lat temu, prawda? No tak, i zdecydowanie jestem na tak i był to krok w dobrym kierunku. Ale jednak PISF stawia na autorów i zupełnie nie stawia na to kino komercyjne. Wydaje mi się jednak, że silna kinematografia nie istnieje bez komercji. Jest to niemożliwe. I gdybyśmy patrzyli na to, co dzieje się w Korei, gdybyśmy patrzyli, w jaki sposób oni rozwijali swoją kinematografię, w jaki sposób oni są w stanie, tak jak już wspomniałem, zrealizować film w każdym gatunku. I to nie tylko w takich prostych gatunkach, jak na przykład komedia romantyczna czy kryminał, takich bardzo podstawowych, ale Koreańczycy robią na przykład kino katastroficzne, które jest bardzo kosztowne i wymaga dużych umiejętności technicznych. No oni są jakby 20 lat do przodu, a ja mam wrażenie, że my cały czas jesteśmy gdzieś tam bardzo, bardzo wcześnie w tym rozwoju. Cieszymy się, kiedy uda nam się na przykład zrobić, nie wiem, dobrą komedię właśnie albo dobry kryminał. No i kino już poszło do przodu. No zobaczymy. Niedługo slasher się pojawi polski w kinach 13 marca. No tak, ale to jest... Bartosza Mgowalskiego. Czekam na niego, ale to jest gatunek, który istniał w latach 80. Tak. No już z kolei woltyżarka gatunkowa, którą Bong Joon-ho uprawia w Parasite, no to też jest wyższa szkoła jazdy, mam Dokładnie, to jest kino gatunkowe 2.0 i mam wrażenie, że niedługo świat zacznie kopiować Koreę, a my cały czas jeszcze nie potrafimy gdzieś tam na tym bardzo podstawowym poziomie operować tym językiem kina gatunkowego. Oprócz ewidentnych sukcesów polskiego kina, z których bardzo się cieszymy, to rzeczywiście to kino gatunkowe wciąż u nas. Ja liczę na to młode pokolenie reżyserów i reżyserek, którzy pokazują i którzy jednak wychowywali się jednak na tym kinie, powiedzmy, ery VHS-u i to jest kino gatunkowe i to jest kino i sensacyjne, i kino akcji, i horror, i slasher także. Oczywiście, ale oni muszą dostać pieniądze na te swoje filmy i muszą też wiedzieć, że będą za nimi stać producenci, którzy chcą zarobić na kinie. Tutaj widzę problem. Mamy na przykład oczywiście Patryka Wege, który zarabia na swoich filmach, ale to jest takie zjawisko zupełnie osobne. On sam jest sobie producentem i reżyserem i scenarzystą i tyle w zasadzie. Przypomnę, Marcin Krasnowolski jest naszym gościem. Rozmawiamy przede wszystkim o kinie koreańskim, ale też o kinie azjatyckim i jak się okazuje także o kinie polskim, ale wróćmy teraz na ścieżkę dźwiękową, o której wspominałam na początku, bo chciałabym, żebyśmy obok Bong Joon-ho wymienili jeszcze parę nazwisk, a to nazwisko, od którego zaczniemy po piosence, to Park Chan-wook. Thank you. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Służąca sprzed kilku lat. To jest Park Chan-wook, czyli drugi koreański reżyser. Wielkie nazwisko i mam wrażenie, że lepiej nawet znane w Polsce na pewno niż Bong Joon-ho, przynajmniej do tej pory. Tak, lepiej znane, bo dzięki Oldboyowi, który dostał Grand Prix w Cannes. To zresztą chyba Quentin Tarantino wtedy był przewodniczącym. Tak, Quentin Tarantino był przewodniczącym. I aż dziwne, że nie dostał wtedy Park Chan-wook Złotej Palmy. No ale Oldboy był wtedy w kinach i myślę, że to był pierwszy taki koreański film, który rzeczywiście gdzieś tam przykuł uwagę polskich widzów. I kolejne części trylogii Zemsty też się pojawiły, tak jest, prawda? Dokładnie. No, potem Służąca. Potem Służąca. Park Chan-wook jest dokładnie z tego samego pokolenia co Bong Joon-ho i jest wymieniany w grupie takich samych artystów, czyli tej wąskiej grupy artystów, którzy z jednej strony odnoszą sukcesy komercyjne w domu, ale też podbijają festiwale na świecie. I to jest trudna umiejętność, ale no, oni realizują filmy, które są wspaniałe, piękne, a jednocześnie mają duży potencjał komercyjny. A kogo jeszcze z tych twórców koreańskich byś wymienił jako wartych odnotowania i takich, których kino jest dostępne też, bo to, no nie oszukujmy się, jest czasami pewna blokada, jeśli chodzi o dostęp. Tak, no zdecydowanie trzecim takim dużym twórcą, o nim teraz jest trochę ciszej, ma może gorszy okres, jest Kim Ji-won. Jest to twórca, którego opowieść o dwóch siostrach też swego czasu była bardzo popularnym filmem, nawet w Polsce. On zrealizował zdecydowanie najpiękniejszy film gangsterski XXI wieku, czyli Bittersweet Life. Jest to film niesamowity absolutnie, także polecam. Jest to film bodajże z 2005 roku. Kolejnym twórcą jest na pewno Lee Chang-dong. Jest to twórca już niekomercyjny. Jest to artysta, który cieszy się taką specjalną renomą w Korei. On był nawet przez 2 lata ministrem kultury. Jego płomienie też były sporą sensacją festiwalu w Cannes w 2018 roku. I też to był koreański kandydat do Oscara i na shortliście znalazł się film. Dokładnie tak. I rzeczywiście on rzadko się odzywa. On zrealizował bodajże 6 fabuł, ale każda z nich jest niezwykle ciekawa. Jest to twórca o wielkiej wrażliwości i takim swoim bardzo osobnym języku. I są to filmy przystępne, znakomite i mam wrażenie, że też dostępne w Polsce. Czy ja dobrze pamiętam, że płomienie były oparte, jeśli chodzi o fabułę, na opowiadaniu Harukiego Murakamiego? Tak, aczkolwiek Lee Chang-dong bardzo przerobił scenariusz. Mhm. I jest to podobnie jak Parasite, opowieść o tym, jak to społeczeństwo koreańskie się rozjechało. Część Koreańczyków wsiadła na ten, powiedzmy, pociąg ku lepszemu jutru i wzbogaciła się podczas przemian gospodarki w latach 90., a część kompletnie została z tyłu. No, jest to los, który wiele narodów podzieliło, podobnie jak Polacy na przykład. Jest to niezwykle ciekawa historia faktycznie. To też Parasite jakoś mi się zrymował też z ubiegłorocznym zwycięzcą Cannes, czyli Złodziejaszkami Koredy, bo to oczywiście twórca japoński, ale to też jest film, który pokazuje no, tych wykolejeńców, tych, którzy znaleźli się poza nawiasem. I też polecając kina azjatyckie Koredę, polecamy właściwie wszystko, co zrobił do tej pory. Jasne, jest interesujące, a też wybitny twórca. Wkrótce w kinach polskich i to bardzo niedługo jego pierwszy film anglojęzyczny. No ale jeszcze jeden tytuł mi się przypomina, o którym nie wspomnieliśmy. Bardzo komercyjny, ale też poruszający takie struny społeczne, czyli Zombie Express. Tak, dziwny tytuł polski. W oryginale jest to Train to Busan. Jest to film, jest to debiut reżysera o nazwisku Sang-ho Yeon. Jest to debiut jego fabularny, bo on wcześniej realizował znakomite i bardzo mocne animacje, takie pokazujące Koreę jako kraj pełen przemocy i bardzo, bardzo ciekawe animacje. A Train to Busan jest faktycznie, no, jest filmem o epidemii zombie, a jednocześnie jest filmem, który bardzo pokazuje głębokie też podziały w tym społeczeństwie i tak naprawdę to, że to społeczeństwo jest podzielone na klasy. No tutaj pomaga jakby to, że akcja filmu rozgrywa się w pędzącym pociągu, więc można dosłownie bohaterów. Znowu mamy pędzący pociąg, tak jak Snowpiercer. To jest częsty motyw w kinie koreańskim, tak. No i jest to świetna rozrywka, bo jest to faktycznie film, który wpuszcza dużo takiego, no, świeżego powietrza w ten gatunek filmów o zombie, który już można powiedzieć, że zaczynał się wyczerpywać. Hollywood od momentu, kiedy się pojawiły zombie tam, też jako komentarz społeczny, też jako metafora, też już to przeżarło, przetrawiło i mamy już właściwie, no ostatnie filmy to raczej bardziej komercyjne i nawet komedie romantyczne się pojawiło. Zombie. Jasne, tak, tak, no to jest gatunek, który lubi ewoluować. Zombie Express, mam wrażenie, jest świetną rozrywką, jest ciekawym też komentarzem społecznym. Był to film, który był dużym bardzo sukcesem komercyjnym i już w tym roku pojawi się jego druga część, film pod tytułem Peninsula, za parę miesięcy. Ciekawe, jaki będzie polski tytuł. Zobaczymy. To jest dobre pytanie. Jeszcze wymieniłbym, oprócz tego już wspominałem o Na Hong Jinie, jest to twórca, który zrealizował zaledwie 3 filmy do tej pory. On bardzo długo pracuje nad kolejnymi obrazami i z tego, co słyszałem, jest bardzo, bardzo trudnym reżyserem. Źle traktuje swoich aktorów i jest to godne potępienia, ale efekty tej pracy są rzeczywiście olśniewające, to znaczy każdy z tych 3 filmów jest absolutnym arcydziełem. Lament, tak jak wspomniałem, przemknął przez polskie kino, on jest, mam nadzieję, dostępny gdzieś na platformach streamingowych. Jest to film absolutnie niezwykły i godny polecenia. To kilka nazwisk, kilka tytułów Państwu poleciliśmy. Część z tych filmów, o których mówiliśmy, rzeczywiście łatwo jest dostępnych na platformach streamingowych, a części trzeba trochę głębiej poszukać. Jeszcze zapytam na koniec o plany. Wiem, że wcześniej jeszcze jest, bo to listopadowy festiwal, ale czy coś już możesz zdradzić na temat kolejnej edycji 5 smaków? Jak idą prace? Prace idą. Nie wiem, ile mogę zdradzić, więc chyba lepiej, żebym nie mówił zbyt dużo. Na pewno kino koreańskie będzie obecne w programie. Oczywiście nasi widzowie też się tego domagają co roku, a sukces Parasite myślę, że... Jeszcze dodatkowo to wzmoże. Dokładnie tak. Czekamy w takim razie, proszę Państwa, na jakieś ogłoszenia i myślę, że taki wniosek może być też z naszej rozmowy i to, co nasz gość Marcin Krasnowolski powiedział przed kilkunastoma minutami, że to kino, czy to będzie kino z Indii, czy to będzie kino z Chin, czy to będzie kino z Korei, czy z Japonii, czy z mniejszych państw, to na pewno będzie ciekawe otwarcie okna na inną kulturę, na innych ludzi, ale przecież tak podobnych, bo to cały czas mi chodzi po głowie, jak podobna w sumie jest historia Koreańczyków i Polaków, jeśli chodzi o podboje, jeśli chodzi o brak niepodległości, jeśli chodzi o przemiany, jeśli chodzi o pewne aspiracje, które cały czas realizujemy i pewne kompleksy, z którymi musimy się borykać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, i w każdym tekście, jaki pisałem o kinie koreańskim, gdzieś tam przemycałem taką myśl właśnie, że mamy podobną historię i że może powinniśmy przyglądać się kinu koreańskiemu, żeby się uczyć od nich robienia filmów i na przykład uczyć się od nich tego, w jaki sposób można opowiadać o historii, ponieważ filmy historyczne są bardzo dużą częścią kina koreańskiego. Po pierwsze służą leczeniu ran i to faktycznie bardzo skutecznym sposobem na docieranie do takich bardzo bolesnych momentów tej najnowszej historii. A po drugie, te filmy odnoszą sukces kasowy i znowu mamy tutaj po prostu, to brzydko brzmi, ale to jest gałąź przemysłu, która może być bardzo dochodowa. My, Polacy, mamy naprawdę fantastyczną historię, mamy bardzo trudną historię i mamy ambicje, żeby o tej historii opowiadać, ale sposób, w jaki to robimy, woła bardzo często o pomstę do nieba i klęska paru takich wysokobudżetowych filmów w roku 2019 chyba dosyć dobitnie pokazała, że widzowie są zmęczeni opowiadaniem o tej historii na kolanach i takim, nie wiem, pokazywaniem wielkich postaci w bardzo tekturowy sposób. Koreańczycy potrafią naprawdę ożywić tą historię i jest to imponujące i naprawdę zachęcam do oglądania tych filmów. Marcin Krasnowolski, bardzo dziękuję za to spotkanie i zachęcamy Państwa do tego, żeby się zainteresować nie tylko kinem koreańskim, ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że ze względu na Bong Joon-ho głównie o kinie koreańskim rozmawialiśmy. Dziękuję. Dziękuję. Ewa Redel, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. Dobrej nocy Państwu życzymy i jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Parasite.